magneti. Tayangala mube wala ma sweetheart. Love ne wo merere linga sweet. E tu buge tu wala banya tuli ku CDD. Ono mwana li romantic. Omukwana kwa munji nga tsunami. Kwa kunyumira nga ndinono. Uwi. Ya mitima, tempura simbi wama. Nemo tuyengere biragana.